złotych. Nowy w pełni elektryczny Citroen EC3 podbija nasze miasta. Teraz może być twój już od 5 zł netto dziennie w leasingu dla firm i z dopłatą w programie Nasze Auto. Poznaj nowe elektryczne i spalinowe modele Citroena podczas dni otwartych od 10 do 31 marca. Nie zostawaj w tyle. Sprawdź nowego Citroena EC3 już dziś. Citroen. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Aneta Artoniuk. Dobry wieczór, minęła 18. Serwis Trójki przedstawi Michał Przerwa. Politycy podzieleni w sprawie weta prezydenta do ustawy incydentalnej. Władysław Prasyniuk skazany za obrazę polskich żołnierzy. Pożar 90 hektarów traw w pobliżu Woli Gutowskiej koło Radomia. Prezydent zawetował tak zwaną ustawę incydentalną. Dokument zakłada, że o ważności najbliższych wyborów uzupełniających do Senatu czy wyborów prezydenckich orzekać będzie 15 najstarszych stażem sędziów Sądu Najwyższego, a nie, jak jest obecnie, Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Autor ustawy, marszałek Sejmu Szymon Hołownia, stwierdził, że prezydent nie zapewnił bezpiecznego przekazania swojej funkcji następcy. Jednym z najważniejszych egzaminów, przed którym staje lider polityczny, jest zapewnienie bezpieczeństwa przekazania swojej władzy, swojego stanowiska następcy. Przykro mi stwierdzić, ale pan prezydent Duda nie zdał tego egzaminu. Zadowoleni z decyzji prezydenta są posłowie PiS. Rzecznik tej partii Rafał Bochenek mówi, że ustawa jest zła, bo wskazuje konkretnych sędziów do orzekania. W sposób ręczny próbuje się dobierać sędziów do określonej sprawy, a tutaj tą sprawą jest sprawa niebagatelna, bo kwestia zdecydowania o ważności wyborów prezydenckich. Wiemy doskonale, że są pewnego rodzaju próby kreślenia alternatywnych scenariuszy, czy to ze strony pana marszałka Hołowni i jego środowiska, czy Platformy Obywatelskiej. Są przecież pojawiały się informacje, że być może wyborów prezydenckich w ogóle nie będzie trzeba przeprowadzać. Sejm może odrzucić weto prezydenta większością 3/5. Koalicja rządowa nie dysponuje jednak taką liczbą mandatów poselskich. Sąd rejonowy dla Wrocławia Śródmieścia skazał Władysława Frasyniuka za obrazę polskich żołnierzy. Chodzi o sprawę z sierpnia 2021 roku, gdzie na antenie jednej z telewizji miał on nazwać funkcjonariuszy watahą psów i śmieciami. Wypowiedź dotyczyła działań wojska wobec nielegalnych migrantów na polsko-białoruskiej granicy w Usnarzu Górnym. Asesor Piotr Górecki w wyroku stwierdził, że działania żołnierzy można było skrytykować bez używania takich słów. Nie sposób przyjąć, aby wypowiedź oskarżonego musiała zawierać przedmiotowe sformułowania pod adresem żołnierzy Sił Zbrojnych RP, aby jedynie w ten sposób oskarżony mógł realizować przysługujące mu prawo do swobody wypowiedzi. Władysław Frasyniuk podkreślił, że widząc, co żołnierze robili na granicy z migrantami, użyłby takich słów ponownie. W każdej takiej sprawie będę używał języka ostrego, bo od tego są politycy, żeby uprawiać dyplomację, a my obywatele jesteśmy od tego, żeby po imieniu i nazwisku tłumaczyć zjawiska. Żaden sąd nie zamknie mi paszczy. Frasyniuk ma zapłacić 15 tysięcy złotych grzywny. Wyrok nie jest prawomocny. Płonie 90 hektarów traw w pobliżu Woli Gutowskiej koło Radomia w województwie mazowieckim. Na miejscu pracuje 30 załóg strażaków, mówi Karol Kroć z Mazowieckiej Straży Pożarnej. Zmieniamy zarówno sprzęty, jak i strażaków. Prowadzimy działanie już od kilku godzin, natomiast co w tym rejonie jest szczególnie ważne, to, że droga DK7, czyli droga krajowa numer 7 w kierunku Radomia w związku z zadymieniem i pożarem, jak i również naszymi działaniami była zablokowana. Strażacy apelują o niewypalanie traw. Za wypalanie traw grozi grzywna do 30 tysięcy złotych. Cała załoga tankowca jest bezpieczna, mówi BBC właściciel Stena Immaculate, w który uderzył kontenerowiec na Morzu Północnym. Według źródeł stacji na razie wygląda na to, że uda się uniknąć poważnego zagrożenia dla środowiska. Tankowiec przewoził paliwo samolotowe prawdopodobnie na użytek jednej z amerykańskich baz wojskowych położonych w Królestwie. Z pierwszych informacji wynika, że wszyscy na pokładzie tankowca przeżyli. Nie ma na razie podobnej informacji na temat załogi portugalskiego kontenerowca. Akcja ratunkowa trwa, ale szefowie portu Grimsby East poinformowali, że jak na razie na ląd udało się sprowadzić ponad 30 osób. Na pokładzie Steny było ponad 20. Według źródeł stacji na razie wygląda na to, że zagrożenie dla środowiska jest niewielkie i powinno się dać łatwo opanować, ale tu oczywiście zastrzeżenie. Sytuacja nadal się rozwija, służby nadal pracują, więc z bilansem trzeba jeszcze poczekać. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. klimat. Niski stan wody w polskich rzekach, rekordowo niski poziom w Łomnicy koło Jeleniej Góry, w dorzeczu Pisy w Mazowieckim i Warmińsko-Mazurskim oraz Noteci w Wielkopolskim i Kujawsko-Pomorskim utrzymuje się zagrożenie suszą hydrologiczną. Zła jakość powietrza w centrum Szczecina na przeważającym obszarze kraju jest dobra. Do 20 zalecane jest oszczędne korzystanie z prądu ze względu na przeciążenie sieci. Obecnie ze źródeł odnawialnych generowane jest niecałe 9% energii elektrycznej. Uwaga, alergicy, w niektórych regionach Polski pylą już brzozy i olchy. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 18.05, ostatni w popołudniu sport w Trójce i Dariusz Urbanowicz. Dziś oczy całej piłkarskiej Polski skierowane są na Lublin, gdzie miejscowy motor podejmie Legię Warszawa w ostatnim meczu 24. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Obie drużyny potrzebują punktów. Legia piąta, motor ósmy w tabeli. Trener Mateusz Stolarski podchodzi do tego meczu metodycznie. Nie ma szczególnych emocji. Jest to normalne przygotowanie do każdego spotkania, które mamy za 3 punkty. Jesteśmy po dobrym okresie 2 spotkań. Chcemy pokonać zespół z Warszawy i zapisać kolejne 3 punkty. A co za tym idzie, zdobyć 38 punkt i praktycznie rozstrzygnąć utrzymanie się w Ekstraklasie. Mecz ma rozpocząć się o 19:00. Liderem po 24 kolejkach jest Lech Poznań. Punkt przed Rakowem Częstochowa i 2 przed broniącą tytułu Jagiellonią Białystok. Kłopoty Piotra Zielińskiego, które implikują problemy selekcjonera reprezentacji Polski, Michała Probierza. Podstawowy pomocnik Interu Mediolan i Narodowej Jedenastki nabawił się bowiem kontuzji łydki i czeka go 2-miesięczna przerwa. A to znaczy, że nie pojawi się na najbliższych meczach kadry z Litwą 21 marca i Maltą 3 dni później w eliminacjach Mundialu. A teraz lekko atletyka. Polscy medaliści wrócili z halowych Mistrzostw Europy. Jeden z 2 złotych krążków wywalczył płotkarz Jakub Szymański. Na pewno najwspanialszy, bo złoty medal, no jednak mam pierwszy raz w życiu. No co czuję po tym starcie? Na pewno dumę, radość i to, że wykonaliśmy plan w 100%, no jednak zadanie jest perfekcyjnie wykonane. Nie mam sobie nic do zarzucenia. Dostarczyliśmy kibicom upragnionych emocji, a także sobie tej radości z tego, co robimy i właśnie zdobyliśmy owoc tego. Za 2 tygodnie halowe Mistrzostwa Świata w Chinach. Zaczął się 2 mecz półfinału hokejowej Ekstraligi. GKS Tychy gra z Jastrzębiem i już 4. minuta i 1-0 dla Tyszan. O 18:00 pierwsze starcie w playoffach GKS-u Katowice z Unią Oświęcim. Nie tylko hokejowa, ale i siatkarska Gieksa dziś gra. O 20:30 podejmie w pluslidze Skrę Bełchatów. Tymczasem przebijają piłkę we Wrocławiu. Pierwszy set dla Woleju Wrocław z MKS-em Kalisz. No i wieści tenisowe. Iga Świątek o ćwierćfinał Indian Wells zagra z Karoliną Muchową z Czech, a niebawem planował o 20:30 w Kalifornii pojedynek Huberta Hurkacza z Alexem De Minorem w Australii. Czekamy. Jutro zachmurzenie duże, gdzieniegdzie z większymi przejaśnieniami. Będzie padał deszcz, na przykład na południowym wschodzie solidnie. W Tatrach deszcz ze śniegiem i śnieg, a tam gdzie deszcz, tam i ciepło. 18 stopni na południowym wschodzie, 10 na północnym zachodzie, a nad samym morzem około 5 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Rozmawiamy w popołudniowej audycji, zapraszamy do Trójki szczerze o otyłości. Podpowiadają Państwo swoje pomysły dietetyczne. No i proszę bardzo, kolejne. Ja polecam wyrzucić całe pieczywo. Mąka w pieczywo, makaron. Nie zajadać się chlebem i naprawdę ludzie schudniecie od razu. Wywalcie cukier, wszelakie ziemniaki, wszelakie ryże, kasze. Ja uważam ryby, mięso, warzywa. Jajka, dużo jajek. Jest taki mit dotyczący miodu, że miód to jest jakiś inny cukier, zdrowy, w ogóle nie ma nic wspólnego z tym cukrem ze sklepu. Ludzie się kochają samo oszukiwać i nie chcą w ogóle przyjmować do wiadomości, że miód to jest taki sam cukier jak ten z cukierniczki. Dużo Państwo mówią o tych produktach spożywczych, a stres? Przecież stres jest absolutnym sprzymierzeńcem otyłości. Czy Państwo myślą w ogóle o stresie w tym kontekście? Proszę dzwonić. Słuchają Państwo popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki, w jednej audycji. Rozmawiamy dzisiaj szczerze o otyłości, a powodem tej rozmowy jest między innymi to, że dzisiaj w Warszawie na schodach przy Złotych Tarasach odsłonięta została grafika inaugurująca 6. edycję kampanii edukacyjnej Porozmawiajmy szczerze o otyłości. I przez całą audycję, od samego jej początku, zgłaszają Państwo swoje pomysły na to, co na otyłość wpływa i z czego ewentualnie Państwo rezygnują, albo podpowiadają Państwo innym słuchaczom, co warto zrobić, żeby lepiej wyglądać i lepiej się czuć. Nie mogę chodzić na fitness, bo mi stopa wysiadła. Niestety jestem fanką słodyczy, ale teraz stwierdziłam, że skoro się nie mogę ruszać tak jak chcę, więc rezygnuję ze słodyczy. Nie jem już chyba 2 tygodnie żadnych słodyczy, oprócz owoców. No to ja podziwiam, te 2 tygodnie to jest wow. Chciałem zaproponować, żebyśmy poszli krok dalej troszeczkę. Jak tak patrzę na świecie, co się dzieje, to proponuję nie jeść kapusty. Kapusta, głowa pusta. Tylko w tym kontekście dodam, że 3. miejsce w rankingu spożycia kapusty zajmuje Rosja i tam jest 3,7 miliona ton spożywanych i udział w rynku Rosja ma 5,2%. Cudze chwalicie, swego nie znacie. Czy Państwo pamiętają, jaki jest dalszy ciąg? Zapraszamy do Trójki. Jeśli Państwo pamiętają, jaki jest dalszy ciąg Cudze chwalicie, swego nie znacie, to proszę zadzwonić do Daniela i powiedzieć, bo ja już zrobię coś dobrego z tymi Państwa poprawnymi odpowiedziami, jeśli takie będą. A proszę o to nie bez powodu, dlatego że dzisiaj ruszyła kampania mająca pokazać właśnie swoje, czyli nasze innowacje i promować je za granicą. Kampania pod hasłem We Did It in Poland i Jacek Frenzel o niej teraz opowie. Chodzi o to, żebyśmy wiedzieli, co jest polskie i jakie produkty z Polski są wizytówką naszej myśli technicznej i innowacji na świecie. Zrobiliśmy to w Polsce. Ta kampania docenia, promuje, pokazuje sukcesy Polaków, polskich firm i tych małych startupów, a także tych dojrzałych, które funkcjonują już na rynku długo. Olga Kozierowska, pomysłodawczyni kampanii. To, co mnie naprawdę zafascynowało, to było to, że co trzeci Europejczyk wygląda na świat przez polskie okno. Jesteśmy głównym eksporterem okien i drzwi w Europie. Mamo, skończyło mi się kieszonkowe. Blikniesz mi? Bliknę. Jak zgadniecie, skąd jest ten sposób płatności? Ze Stanów. Z Polski. Serio? Serio. Blik, który jest rozwiązaniem, którym zazdroszczą nam inne kraje. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, wiceministra do spraw europejskich. Buxi, które pewnie mało kto wie, że powstało w Polsce, który jest rozwiązaniem, przez które codziennie tysiące ludzi rezerwują swoje wizyty, ale też pokazujemy na przykład odkrycia polskich studentów, łazik marsjański, ale też bardzo ciekawy startup młodej dziewczyny Be Healthy Honey, która wspiera pszczoły. Możemy drony, które analizują glebę i pomagają zwiększać plony. Tworzymy autonomiczne łaziki marsjańskie i taki system, który wykorzystuje dane satelitarne do tego, żeby zidentyfikować konkretne strefy na polach uprawnych, które są mniej efektywne. Piotr Lazarek, student Uniwersytetu w Pensylwanii, prezes NIRBI. Następnie wysyłamy te drony do tych stref, żeby dowiedzieć się, dlaczego powstają te nieefektywności i z wykorzystaniem tych danych satelitarnych i dronowych jesteśmy w stanie powiedzieć rolnikom, gdzie i jakimi dawkami nawozić, żeby te plony były większe oraz bardziej zdrowe jedzenie na półkach klientów. Tworzymy systemy do monitorowania parametrów wód. Czerwony kapturek z migającym światłem i dwoma antenkami razem z jakimś czerpakiem wody. Cóż to takiego? To taka najnowsza stacja Water Station Mini w ramach projektu WaterSense. Filip Budny, WaterSense. Która monitoruje i dba o naszą jakość polskich wód śródlądowych. Cóż w tym takiego innowacyjnego? Jesteśmy na pewno pierwsi, jeżeli chodzi o tak małe i tak kompaktowe i tak tanie urządzenie do monitorowania jakości wody, które ma szansę być naprawdę powszechne. Wykonaliśmy pierwszą na świecie płatność spojrzeniem. Czym możemy się pochwalić? Bioniczną trzustką. Wydrukowaliśmy, przeszczepiliśmy myszom, świniom. Działa, produkuje insulinę glukagon. Maciej Szczurek, Polbionika. Przygotowujemy się do przeszczepu człowiekowi. Czy to innowacja na skalę światową? No zdecydowanie. Nikt na świecie nie osiągnął tak spektakularnych rezultatów. To, co nam udało się zrobić, to jest na ten moment najwyższy stopień zaawansowania. We did it in Poland, zrobiliśmy to w Polsce. Możemy być super dumni. A proszę powiedzieć, kto jest autorem tych słów, cudze chwalicie, swego nie znacie i jaki jest ich dalszy ciąg? Bardzo Państwa serdecznie zapraszam do telefonowania do nas z odpowiedziami na te pytania. Żadnego końca świata dziś nie będzie, bo w Tokio jest już jutro. Wciąż waham się, wciąż chcę cię mieć, chcę pewność absolutną. Gdy zechcesz iść, to nie patrz w dal, zrób jeden krok do przodu. Świat jest pełen wad, jest pełen gniewu. Nie będę myśleć dziś i na jutro, co zostawię. Ty jesteś moją muzą, moją ciszą, moją. Nie będę myśleć. Moją jutrzynią. Chcesz cofnij się o jeden dzień na East Village, nadal wczoraj.

się dobrze, zanim wsiądziesz do szalonego kryptokostera i odwiedź stronę knf.gov.pl, gdzie znajdziesz informacje o rynku kryptoaktywów i zapnij pasy rozsądku. Program Drugi Polskiego Radia oraz Narodowe Centrum Kultury zapraszają na koncert premierowy nowego albumu Marty Zalewskiej Angelus Silesius. Śpiewam mistyczne teksty Angelusa Silesiusa, czyli barokowego poety, piękne polskie przykłady Marcina Brykczyńskiego, Andrzeja Lama i Jerzego Prokopiuka. Marta Zalewska i jej zespół Gwiazd w studiu imienia Witolda Lutosławskiego we wtorek 18 marca o godzinie 19. Bilety do nabycia na polskieradiobilety24.pl. Uwaga, wielbiciele niskich cen oraz nabiału. Biedronka wchodzi cała na biało, bo koszyk 15 przykładowych produktów nabiałowych w Biedronce naprawdę jest tańszy niż w Lidlu. O tak! Porównanie aktualnych cen koszyka wychodzi na korzyść Biedronki, czyli bez niespodzianek. Po nabiał tańszy niż w Lidlu, jak zwykle kieruj się do Biedronki, a porównanie sprawdź na biedronka.pl/koszyk-nabiało. 30 lat niskich cen. Codziennie Biedronka. Żegnamy reklamy. Jest prawie 18.30. Czas na skrót serwisu Trójki. Michał Przerwa. Państwowa Komisja Wyborcza pozostawiła bez rozpatrywania wniosek Komitetu Wyborczego PiS. Chodzi o ewentualne zgłoszenie do prokuratury możliwości popełnienia przestępstwa przez szefa resortu finansów Andrzeja Domańskiego. Minister nie wypłaca tej formacji politycznej budżetowych środków subwencji i dotacji. Jest drugi kandydat zarejestrowany przez PKW w wyborach prezydenckich. To europoseł Grzegorz Braun. Wcześniej PKW zarejestrowała Sławomira Mencena. Obaj złożyli wymaganych 100 tysięcy podpisów. Ich komitety deklarowały jednak, że zabrały ich dużo więcej. Polski astronauta Sławosz Uznański-Wiśniewski nie będzie mógł zagłosować w wyborach prezydenckich, bo w tym czasie będzie na misji kosmicznej. Polskie prawo nie przewiduje rozwiązania w takiej sytuacji. Pytanie o możliwość zagłosowania w zbliżających się wyborach prezydenckich przez Uznańskiego-Wiśniewskiego wysłał prezes Polskiej Agencji Kosmicznej. Ekonomia w Trójce i Marcin Jagiełowicz. Zaczynamy od strajków na niemieckich lotniskach, które utrudniają dzisiaj podróże. Odwołanych może zostać nawet niemal 3,5 tysiąca lotów. Samoloty z lotniska Chopina w Warszawie nie latają dzisiaj na przykład do Berlina czy Frankfurtu. Jednak pasażerowie raczej nie dostaną za to odszkodowań, bo protestują kontrolerzy lotów czy obsługa lotniska. Mówi Paweł Kunc, ekspert rynku turystycznego i redaktor naczelny serwisu panpodróżnik.com. Pasażerom w Unii Europejskiej przysługuje nawet 600 euro odszkodowania za opóźniony lub odwołany lot, no ale strajki mają różny charakter i jeśli są zewnętrzne, czyli na przykład nie jest to strajk personelu pokładowego danej linii lotniczej, to najczęściej uznaje się je za niezależne od przewoźnika. W razie odwołanego albo opóźnionego lotu, linia lotnicza ma obowiązek zapewnić pasażerom posiłki, zakwaterowanie czy możliwość kontaktu z rodziną. W ciągu nieco ponad miesiąca działania nowego programu dopłat do elektryków wpłynęło już ponad 1300 wniosków. To sporo, ale byłoby ich znacznie więcej, gdyby z możliwości dofinansowania nie zostali wykluczeni przedsiębiorcy. Tak mówi prezes Związku Przemysłu Motoryzacyjnego Jakub Faryś. Ja mam jeszcze nadzieję, że po kilku miesiącach obowiązywania programu resort zdecyduje się na pewne rozszerzenie, być może poszerzenie o nowe obszary, jeżeli chodzi o klientów kupujących, być może ładowarki. Przypomnijmy, program Nasze Auto to wsparcie w postaci dotacji na zakup albo leasing długoterminowy nowych aut elektrycznych, a budżet programu to 1 600 000 000 zł. 10 zł opłaty za wizytę u lekarza, podatek tłuszczowy od niezdrowego jedzenia czy podniesienie składki zdrowotnej to tylko niektóre pomysły na to, jak załatać dziurę w NFZ-cie, która w ciągu najbliższych 2 lat ma wynieść ponad 110 miliardów złotych. Propozycje opracowali naukowcy ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, a my będziemy rozmawiać o nich m.in. jutro w Informatorze Ekonomicznym o 9.30. Na koniec sprawdzamy jeszcze notowania walut i giełdy. Euro kosztuje 4,20, dolar 3,87, funt 5 zł, frank 4,40, złoty więc nieco się osłabił. Spadki też na giełdzie WIG20 zakończył dzień równe 2% na minusie. A w pogodzie najbliższe dni będą ciepłe i deszczowe i bardzo dobrze, bo susza w Polsce. Jutro najcieplej na Podkarpaciu, 18 stopni, najmorzej. Co to jest za wyraz najmorzej? Może Państwo wiedzą, bo chciałam powiedzieć nad morzem najchłodniej i te trzy wyrazy zbiły mi się w jeden. No więc nad morzem minus 5. Nie, 5, żartuję, wiosna już w pełni. Średnio w Polsce jutro temperatura będzie oscylowała około 13 stopni. Proszę się nie martwić, żadnych minus 5 nie będzie. Aż się dyrektor Michał Nogaś zdenerwował i zagląda tu do mnie przez szybę, co ja mówię, że minus 5. Nie, naprawdę, proszę się nie martwić, żadnego minus 5 nad morzem, dementuję. Do astronomicznej wiosny jeszcze 2 tygodnie, ale jest szansa, że pogoda zdąży, bo nie wiem, czy Państwo słyszeli, ja owszem, w weekend słyszałam żurawie i dzięcioły. Rozmawiamy dzisiaj w Trójce szczerze o otyłości. Podpowiadają Państwo wszystkie te produkty, które z diety wykluczyć należy, jeśli chce się zachować zdrowie i smukłą sylwetkę. Nie mówią Państwo o stresie, o czym już sygnalizowałam, co jest dużym błędem. Proszę się poprawić. Ale za to mówią Państwo też o zmianie nawyków żywieniowych i to jest super. Chodzi o przyspieszenie metabolizmu i zmiany na dłużej, zmienienie stylu życia, ponieważ na krótko 10 kilo schudnąć to kończy się efektem jojo, czyli wdrożyć taką dawkę ruchu w tygodniu, ile jesteśmy w stanie przez wiele lat ćwiczyć. Absolutnie, co do dawki ruchu w tygodniu, pełna zgoda. Pamiętają Państwo, mam nadzieję, o tym, że jednak jeśli chcemy zeszczupleć, to deficyt kaloryczny nam to zapewnia, bo możemy bardzo dużo się ruszać, ale jeśli tego deficytu kalorycznego nie ma, no to wtedy niestety schudnięcia, nici, być może ten podatek tłuszczowy od niezdrowego jedzenia, który proponują naukowcy z SGH, będzie takim wsparciem w chudnięciu. Ważyłem 132 kilo w tamtym roku, od 1 stycznia do 11 października, gdzie pokonałem pierwszy mój 10 kilometrów bieg niepodległości, schudłem równo 30 kilogramów. Teraz ważę takie 105-106, jeżdżę rowerem takim MTB po niezłych górach, pokonuję 50, nawet 100 kilometrów. Życzę wszystkim takiej kondycji jak moja. Bardzo dziękuję w imieniu wszystkich i bardzo gratuluję. You'll be a woman soon. I love you so much, can't count all the ways I died for you, girl. And all they can say is, he's not your kind. You never get tired of putting me down, and I never know when I come around what I'm gonna find. Don't let them break up your mind. Rozmawiamy dzisiaj w popołudniowej audycji, zapraszamy do Trójki o różnych ważnych sprawach, ale żaden z tematów, które poruszamy dzisiaj, państwa tak nie porusza, jak nasza szczera rozmowa o otyłości. W Polsce z otyłością według różnych szacunków w 2022 roku zmagało się ponad 9 milionów dorosłych osób i to, co ciekawe, a o czym jeszcze państwu nie mówiłam, to, że istnieje w naszym kraju duża dysproporcja płciowa zdecydowanie na niekorzyść mężczyzn w tym temacie. A zatem panowie, proszę posłuchać tej podpowiedzi. Powiem sekret, jak ja się odżywiam, bo ja jestem szczupła, kasza gryczana jem bardzo często na słono, a kasza jaglana jest świetna na słodko. Kasza jaglana z owocami, na sypko albo taką, na taką papkę i zmieszać to z jakimikolwiek owocami, z bananami, to wychodzi super słodkie. Ja uwielbiam z jabłkami. Kasza jaglana, moje ulubione śniadanie, bardzo dziękuję. Zapraszamy do Trójki. Ale żeby się teraz nie poddać myślom o jedzeniu, to poddajmy się myślom o muzyce. Czego słucha Karol III, król Karol III po ciężkim dniu? Jeśli się kiedykolwiek państwo nad tym zastanawiali, to teraz dwór uchylił rąbka tajemnicy. Z okazji Dnia Wspólnoty Narodów monarcha przygotował swoją królewską playlistę. A co na niej jest? Throughout my life, music has meant a great deal to... DJ Karol. Może się kojarzyć z Handlem i Britenem, ale tu pokazuje nieco inną twarz, a przynajmniej ucho. This is what I particularly wanted to share with you in this collection. Chciałem się podzielić z wami szczególnie jedną rzeczą. To piosenki, które przyniosły mi radość. Przywodzą mi na myśl różne style i kultury, ale wszystkie, tak jak rodzina wspólnoty narodów, na różne sposoby dzielą tę samą miłość do życia. Mówi król na początku King's Music Room podcastu Apple Music. Eklektyczności tej liście nie sposób odmówić. Jest Grace Jones i Beyoncé, a także Kylie. Piosenka to locomotion, to muzyka do tańca. Według mnie trudno przy niej siedzieć bez ruchu. Mówi król, siedząc bez ruchu za biurkiem. Odwiedzamy też Jamajkę dzięki Bobowi Marleyowi. Wszystko z okazji Dnia Wspólnoty Narodów, dnia poświęconego bogactwu Commonwealth od Kanady przez Jamajkę, od Lesotho po Gabon, od Pakistanu po Maltę. Jest także klasyk z lat 30. The Very Thought of You, niezliczone wersje od Sinatry przez Tonyego Bennetta, tu w wersji Ala Bowiego. Ten utwór przywodzi monarsze na myśl wspomnienie o babci, Elżbiecie, królowej matce. Czy rzeczywiście możemy teraz posłuchać dokładnie tego, co pobrzmiewa w słuchawkach króla po ciężkim dniu? Cóż, nie wszyscy są na 100% przekonani. Krytyk muzyczny Guardiana jest sceptyczny i pyta, czy naprawdę wierzymy, że Karol jest miłośnikiem Afrobeats i mega fanem nigeryjskiego muzyka Davido. Pojawia się tu wstrząsająca sugestia, że wpływ na tę listę mógł mieć zespół PR-owy dworu. Jedno jest pewne, pałacowi zależy na podkreśleniu bogactwa i różnorodności wspólnoty narodów, która dziś obchodzi swe święto. W zeszłym roku Karol nie mógł przyjść na uroczystości w opactwie westminsterskim ze względu na zdrowie. Dziś jest na miejscu. To wsparcie dla wspólnoty ma dodatkowy wymiar. W końcu członkiem Commonwealth jest Kanada, którą Donald Trump, pół żartem lub nie, chce przyłączać do USA. A z playlisty wynika, że król jest gotów na najwyższe poświęcenie dla wspólnoty. Słuchanie Michaela Bublé. O tym nadawał z Londynu nasz agent 007, czyli Adam Dąbrowski. Poznają Państwo, co to? Tak, to Michael Bublé. I'm not surprised, not everything lasts. I've broken my heart so many times I stopped keeping track. I talk myself in, I talk myself out, I get all worked up, then I let myself down. I tried so very hard not to lose it, I came up with a million excuses. I thought of every possibility, and I know someday that it'll all turn up. You'll make me work so we can work to work it out. And I promise you, kid, that I'll get so much more than I get. I just haven't met you yet. I might have to wait, I'll never give up. I guess it's half time and the other half's luck. Wherever you are, whenever it's right, you'll come out of nowhere and into my life. And I know that we can be so amazing. And baby, your love is gonna change me. And now I can see every possibility. And somehow I know that it'll all turn up. And you'll make me work so we can work to work it out. And I promise you, kid, I get so much more than I get. I just haven't met you yet. They say all's fair in love and war, but I won't need to fight it. We'll get it right, we'll be amazing. And peeling your every single possibility. And someday I know it'll all turn out, and I'll work to work it out. Promise you, kid, I'll give more than I get, than I get, than I get. You'll make me work so we can work to work it out. And I promise you can to give so much more than I get. Yeah, I just haven't met you yet. I just haven't met you yet. Oh, I promise you can to give so much more than I get. I just haven't met you yet. So birthday, yeah. I just haven't met you yet. No i to była właśnie piosenka z playlisty króla Karola III w Trójce. W popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Ale dzisiejszą audycję zdecydowanie zdominował temat otyłości i czy dlatego, panie Pawle, pan zadzwonił, bo usłyszał pan przed chwilą, jak mówiłam, że w Polsce na otyłość choruje więcej mężczyzn niż kobiet, czy z jakiegoś innego powodu? Halo? Wie pani co, tak chciałem trochę żart na to obrócić, bo kasza jagnana owszem jest zdrowa, natomiast jak ktoś ciężko pracuje, to na kaszy jagnanej, fizycznie ciężko pracuje, to na kaszy jagnanej nie pojedzie daleko. To owszem, co zamiast na śniadanie? Jajka, na jajka? No. Niekoniecznie. Ser biały, szczypiorek, browariki są, zaraz będą, to jak najbardziej. Natomiast czemu nie zjeść, nie wiem, golonki? Czemu nie zjeść schabowego z modrą kapustą? Na mają śniadanie? Wszystko dla ludzi. Na śniadanie, nie mówię, na obiad później, bo mówię śniadanie coś lekkiego, później obiadek, kolację. Generalnie mniej jeść, szczególnie na noc. Mam ten problem, bo jak idę spać późno, to niestety podjadam. Lodówkę muszę zmienić na kłódką, w której będzie weselej. Podjadanie nie pomaga, nie, tak zdecydowanie. Powiem tak, na Trójkowiczu, no, trzeba dbać o, że tak powiem, dietę, jeść wszystko. Panie Pawle, ale w tym kontekście golonka na to trzymanie dobrej linii, to nie bardzo pasuje. No, jakieś chude mięso. Będzie, ale kto każe jeść to tłuste? Golonka, a samo mięso golonka jest, nie jest tłuste. Dobra. Ta skórka jest tłusta, ale przez tą skórkę, jak się to piecze albo gotuje i piecze, to mięso jest miękkie i soczyste. Dobra, ja to mówię, skórkę zostawiamy. Zgoda, panie Pawle, tak, skórkę zostawiamy, jemy chude mięso i to zdecydowanie może być bardzo dobry obiad. Bardzo dziękuję. No, ten serek z nowalijkami biały na śniadanie. Czemu nie? Dlatego z tej przyczyny zrodziliśmy się bez sprawy i dążymy do skrutyny. Choćbyśmy uczniami byli najtępszymi w szkole świata, nie będziemy repetować żadnej zimy ani lata. Żaden dzień się nie powtórzy. Nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch tych samych spojrzeń oczy. Twoje imię ktoś wymówił przy mnie głośno. Tak mi było, jakby ruszał przez otwarte papa okno. Uśmiechnięci, półobjęci, próbujemy szukać zgody, choć różnimy się od siebie. Ja nie trochę czystej woli. Żaden dzień się nie powtórzy. Nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch tych samych spojrzeń oczy. Nie. Wow!